אשת חיל מי ימצא. ורחוק מפניני מכרה, אשת חיל מי ימצא. והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתהלל. אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפניני מכרע. כמובניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. רבות בנות עשו חיים, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתהלל. תנו לה מפרי ידיה ויהללוה, השערים מעשיה. חיים